اور دارنگی دا مسلمانانو ٹھکانا اللہ تعالیٰ بیانی اور دارنگی دا کافرانو ٹھکانا بیانی گی مومنانو تا چکم راحتنا حاصل دی داغی تفصیل دے او کافرانو سرا چسمر سختی کی گی یا پا دوزخ کی ددئی سا خوراک تے داغی بیان کی گی مومن دنیا کی معلوم خبر دا چر آخرت دا پارا توخہ جوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چو خیار مومن حق انسان دے کیا غزان لا آخرت دا پارا توخہ جوڑ کی پا دی دنیا کی او منافق سڑی نخدا دا چی دے با پا دنیا کے زان خیستکی را خیستکی زان با چمکاوئی ظاہر با یوخی او باطن با دد پزلک بل سوی دا منافق دے او درم نمبر کافر دے چا غبا دا دنیا دی سیزننا لذتون اخلی دا دری وارو علامات بیانی گی چا مومن انسان لے زان لآخرت دا پارا تو خجوڑی کم یا انسان چی اخیار دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ددا زیادتر مقصد و توجہ اغا آخرت طرف تاوی ہر وقت دا آخرت فکر ددا پا ذہن باندے سور وی او دا غیر پارا عمال کئی او دا منافقان و نخ معلومی دی چی زان چمکاوئی زان پڑکئی زان خیستکئی ظاہر یو سے جوڑ کڑے وی باطن بل سی وی دا کافران و حالت اللہ بیانی چی کافران پا دی دنیا کی سہم چی کئی نو دا دنیا دا کمال حاصلول دا پارا او پا دنیا کی دا کامیابی دا پارا کددئی سمقصد دے ناغ صرف اور صرف دا دنیا جمع کول او دا دنیا حاصلول دی او پدی کی دا پروانہ ساتی چی دا دنیا ما سنگ حاصل اکلا او بس دا دنیا دا پارا اخپل زندگی وقف کری وی او دا خوراکو نا کئی دا پروانہ ساتی چی دا خوراک ما سوکو سنگ میوکو دا دی تشبیح اللہ تعالی دا حیواناتو سر کئی لنگ سنگا چی حیوانات خوری اور اس کی لیکن دسنا خبر ندی صرف اور صرف حمد دا حیوانات و اغخپلا خیتا او دا دوزخ دا کولوی دا پروانہ کئی چی دا میں اخپلو قلل پردیمیو قلل دا زما دا مالک تی دا زما دا مالک ندی دا قراک خدے دا خندے دا غصی دا کافران و حالت اللہ تعالی بیانی چی دای پا دنیا کی سخریس کی سم گٹی اگر دنیاوی گٹے خوی او طرف تکا چی نور ہم دنیا سرا کم تللی مسائل لی اگی کم دید حیوانات غنت دی کاغر جنسی تعلقات تی یاد دین علاوہ نور چی پدی وقتی پتے تمام عالم باندے نظر وا چوئے دا کافرانو پا ملکونو باندے چی اگی کمی طریقی دا لذت و دا خوند حاصلو دا پارا قانونی شکل کی تیار کری دی معلوم خبر دا غٹول حالات دا مسلمان نپٹ ندی اللہ تعالیٰ و ادا حیوانات انہوں بدتر دی بیا کمی او سڑی چا غر صحیح زندگی تی رکڑی دا جنت کی دا غر پارکم مزیدی دا غی بیان دے چی سو نہرو نبوی دا نہرو ندسیشی دی او دے بسنگا لطف اندوز دین گردی دا غر سلور ولو بیان دے چی جنت کی کم سلور ولی بئی گی دا غی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کئی او زیادہ دین ارستو دا کافرانو حالت بیانی چی کافرانو باندے با پا جہنم کے دیر زیادہ لگا راشی حدیث شریف پر راضی دمر لگا پا پتائی باندے راشی چی دا لگی دا عذاب یوازی با دا طول عذاب سرا چی دا دین علاوہ کم سزا دوید اور کولشی دا غیر سر برابری دا لگی دا سزا تکلیف و سختا دا با دمرا دی رہی لکا عام عذاب چی دویلا پا جہنم کی کم ورکولشی دا با دا غی سر برابر وی دیا با دا دی غریبانان و خوراک التسی سوزل بیان شل چی دا زقوم دا با دا دی خوراکی خواغزان لمستقل اور دے اغج اقلیتا اور دن نکی دن نبا دا اور شروع شی دیا با دا خوراک دا دی مرائی کی ان خلی نو سوچ بہو کی چپ دنیا کی زمنگ مرائی کے بخورا کن خطا نو ددید آزادول دا پار بمنگ سکول او بابا موس کلی نانوڑای با زمنگا لالا لپکتا باندی نو دی با مطالب دو گو نوڑای بین خطی پا دی مرائی کی نو آغا گرمی او باغا سندا سیانو کی بول روڑ لیشی چی اگا دمرا گرمی دی چی ددی خلی تا نزدیکی کی حدیث کے رازی چی ددی دا مخدا سرمن بٹولا پائی کی لگی دمرا گرمی دی بیا بے دی اس کی چرتاغ لیکن ملائکی خوی پریدی نا کوڑو کی دا اوپور پسی راغس کی نو دا با ددی چی پخلک والی دن نا لاری شی نو بلایت کے رازی چی کلمے بے کٹ شی او پلان دی بتی نا کلمے او بے دی دمرا بی عزتی با ددی التوی دمرا عذاب با ددی التوی خود چا ددی کافرانو چی دنیا کی دا اللہ تعالی مخالفت کرے دے صرف دنیا خوراکس کا گٹل مقصد گردولے دا دنیا لذتونا او خوندونا دا مقصد دا خپل جن گردولے ہو او بالکل سپروائے دا اللہ او دا اللہ دا رسول او دا شریعت نکولا ننم کافران خو کافران دی مسلمانان کیوں دیر سادگان دا سی دی کیا غی غریبانان هم مقصد زندگی دا دنیا گٹل گرزولی دی ایمان حاصلول گرزولی دی بس پا ہر طریقہ چی ہر سنگ چی خوچ دا مال دوی حاصل کی اور دارنگی دا دنیا چی سخوندون دی نو دای دا خپل جن مقصد گرزولی وی وی مسلمان آغا ناروا کئی چی شریعت داغی ہے صورت کی دتا اجازت نکئی کافر کو خود دا غصے دے نند مسلمان دا سے حالت گرزی دلے دے داغی بیان اللہ تعالیٰ کئی بیاور پسی دا منافقان حالت بیانی منافق سڑے چیغا دا سے موقع باندے ناس دی چی التا دا دین پا حوالا خبر کی گی نو اول خود دے پورا توجہ سرا خبر نوری اسے دا خلقو شرما شرمائے دا وجنا پا مجلس کی کینی لیکن چی سنگا حق دا اوری دلو دا خبر دے اغز خبر دے اوری نا او بیا دا دی دا پارا چی دا خلق پا ما اعتمادو کی رستو بیا دا مجلس دا برخواست کے دو نرستو ہوئی چی دسو ہوئی دا خبر سنگا وازما ذہن ترانلا خدا اسے دا خپل ځان دے چمکاولو دا پار دا کار کی اللہ دا دی منافقانو بدی ردی ہوئی قیامت کو معلوم خبر دا چی دا اللہ تبارک و تعالی پا علم کے دے چی قیامت با پا کم کال کم میاش کم رز باندی رازی علامات دا قیامت نبی علیہ السلام بیان کری دی قرآن دا غی بیان کری دی گن علامات تی سا علامات قیامت تا بالکل نزدی دی او سا علامات دا مخین شروع دی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتلل دا مستقل دا قیامت او علامت دا اور دارنگی نبی علیہ السلام پہ اشارہ باندی چاس پو میں دو ٹکڑی شوی و قرآن دا غی بیان کی دا علامت قیامت تا دا دین علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور دیر علامات بیان کری دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائل چی علامات دا قیامت میں او دادا چی علم بختم شی علم بسنگ ختم شی دا علماء بختم شی دا دین رست با بیا سوک دا علم دین زدکون کی نیوی نیو علامت آدا چی جاہلان باوی جہل بسیواشی ناپوی بسیواشی او دیم دادا چی دا زنا کا سرت پاوی زنا با دیر زیادہ شی دیبان خص ہو چکا ہے او دریم نخای دادا چی شراب خوری با دیر زیادہ کی گی خلق پا شراب سکی نمبر لبدلی اور دارنگی نارینا دا بکم شی او زنانا با سیواشی تردی پوری چی یو یو قیم با دا پنزوسو پنزوسو زنانو نگرانی که یو قیم بای یو با مشری یو با کوروالی دمر با دا زنانا دا با سیواشی چی یو تن با دا پنزوسو زنانو کفالت کئی او دارنگی مال غنیمت دا با شخصی دولت گنلی شی حکمرانان سرا چکم مالون دی کم خزانی دی نو دا بدا سے استعمالی لکا سنگا چی شخصی دولت سرے استعمالی سمرم چی غنیمتون دی برابر دا کاغا حکمرانان سر دی او کدا غین علاو دی اور امانت مالون دا بد غنیمت پشان بز کردولشی غربت نوباسی دا امانت مختلف صورتون دی مثلا قومی فنڈونا سمر دی دا مانتونا دی دی جماعت والا فنڈونا دا مانتونا دی دی مدرسی والا فنڈونا دا مانتونا دی دارنگ نور گان صورتونا دی دی دی دی سر بم دا مال غنیمت یعنی دی شخصی دولت اغمامل کولشی شخصی دولت پقفل گنی اور نبی علیہ السلام فرمائی چی دا زکات پا تاوان گنلشی زکات پا دانی چی گنی دا دی او ثواب طریقہ دا جنت تا دتلوی او طریقہ دا دا با تاوان گنلشی ننتا استا معلوم دا چی دا زکات دا پارا خلق خفل نمن اسلام چکی لرکی یہودیت عیسائیت یا بلا بلا زان پسیلی کی اور نبی علیہ السلام ہوئی کچر تا علم سو کئی ناغبا دا دنیاوی اغراض دا پاروی دا دنیاوی فائدو دا پارا با علم زدہ کئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا رضا دا پارا با علم نزدہ کئی اور ناری نبا دا زنانو تابداری و اطاعت کئی چا خدا و توی پاس دے با پاسی چا و توی کینا دے با کینی دا حالت طول تاسو گو رہے نبی علیہ السلام دا دیر پخواوی لیدیو دی حالات تو گو رہے دا نخشتا دا خزی با دمرا اطاعت کئی چی دا غینا علاوہ با بلا خبر نشی کولے دا مور با نافرمانی کئی دا مور خبر با نمانی دیتا سو چکا تا سو دا نخی طولی موجود دی دا ما چی سوی دا طولشتا اور دارنگی دوست با نزدی کی گی و پلار با لری کی گی پلار سر نن دا مزدور معاملہ کی گی لکسنگ چی دیو سڑی مزدور وی پلار بانے دا سے کار دی کئی لکسنگ چی پا مزدور باندی کئی پا یو خر باندی سنکار کئی دا سے کار کئی پا چاوانے پا پلار باندی نہ مسئلہ داد چ دوستان برانی دیکھی گی اور پلار بلری کئی دا ٹول موجود دی خفکی گئے ماں اور دارنگی پا جماعتن کی با شور و شغب بھی تاز اخفل ہوگو رہنن زمان دی جماعتن حالت سے دے دا علامات دی قیمت میں ندا پا دے کہ شور و شغب بھی چی سم اصلی اگر جماعت لرازی بیرونی مسائل ٹول جماعت لرازی دی جماعت اڈوک پروام نسا دی پا خفلی کسی پا کی گئی اور دا قوم سرداران مشران دا با فاسقان خلقی نن تاسو گو رہے مشری سوک کئی دا با فاسقان خلقی اور جب قوم کے دا ٹول نا زیاد رزیل سڑی نا غب دا قوم مشری زیاد رزیل وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نن با قبل مشران و تمنگو گو رزمون مشران کم کسم مشران دی اور دارنگی کچر تنیکان راشی نا غم زمون نخلاصی گی نا کنیکان مشران راشی علم دوست خلق راشن آغی پسی ام منگا لگیایو آغی ام منگ پریدونا ولی زمان حالت دا سی دے پلا بے اصڑے دا سی وی کنا چا غب ددوانو نی خبل پسی بلگیای اور دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا گانو والا زنانا بڑی ریشی دیتا ہم سو چکے دا والو لیٹو لگیا دی گانے غگئی او گانے کئی نبی علیہ السلام بھی دا بڑی ری زیادی شی اور دارنگی دا چاہ دا دے باجو گاجو دا دی سیزنو دا مزامیر چی سمر دی آلات دا بڑیر چی ننتاسو گو رہ سمر اقسام دا دی دا پار رووتل مکی خویور رگانو استاس اقفلا اندازو لگوائی چی دا دی دا پار سمر سیزنو رووتی دی اور نبی علیہ السلام داوی چی دا امت رستنی خلق دا با پڑنبانو خلق باندے لانت و افاقو خلقو باندے نندا سے ڈل راغلی چی رہی نہ صحابہ خلاصی گی نہ راغین تابعین خلاصی گی نہ داغین امامان خلاصی گی نہ داغین فقہا خلاصی گی نہ داغین اولیاء خلاصی گی فلتا سوگر دا طول پا غلمبو خلق بان لعنت ہوئی نبی علیہ السلام ہوئی چکل دا سے مسئلہ رالو دا سے اوقات رالو نبیاد یا سر طوفان انتظار تا سکوئے نن پا منگ سر طوفان دے سرسی لئے پا منگ مان لیا لو تیرا خفقی کو بنا نن زمانگا سا حالت تیرا کسما کسما زابون چونگانی یو بیمارے تا سوگر ہے کم یو سڑے روغ دے اور دا بیمارے کم کم دا سر طوفان دے نور سے دی نبی علیہ السلام بھی دے سری سیلے تاسو انتظار کوئے دا بدر باندی رازی زلزلے بدر باندی رازی نن زلزلو تو گو رہے فلانی ملک دمرا غرق شو فلانی دے کے دمرا غرق شو دا سشے دے مصف دا صورتنو ہوشی خینزیران و شادوگان بتی نجوڑ شی اور دارنگی دا کان انتظار نبی علیہ السلام کوئے جب تاسو بانے بکانی ہو رہی دا ٹول علامات دا خو یو سو ما بیان کر 72 علامات بیان شوی دی او تقریباً یو خواغ نزدی علامی دی کنا چی دا یاجوج برازی او دغف دجال برازی عیسیٰ علیہ السلام برازی نور با دا قبلی نکی گی آغا خو بالکل آغا علامات دی چی دک وقت با قیامت نزدی دی او دا نور نخی چی نبی علیہ السلام سمر بیان کری دی دا وی تب ہوئی نہیں چھے لالونا بدا سے پا مور باندے حکم چلائی لکا وینزا اے لکا وینزا چرا پاسی کنو خفل مالک تا خبری کنن اغلونا دے حالت تا رسیدی دی نبی علیہ السلام تب ہو گوری چھے دانن کم خلق لگیا دی گڑی بیزی سرائی دا دی بد حالت تے دی تب مال و دولت دمر حاصل شی چلو لے عبادے بزان نکی دا بکی سرزر بخور شی و خور بسرزر شی دا طول حالات سے بنن مخی تری دا ہر سا موجود شیوی دی وہ صرف دار چھے دا غٹ نخلا نشتے چھے غینا رسو سمدستی قیامت ہوئی نبی علیہ السلام دلتا اللہ تعالیٰ ہوئی قیامت پر ناسا پر آجی خدا گی علامات دا دی چھے دا یا سو ما بیان کل دو احادیث تا سما ہوئی دا علامات پر دینا مخی رازی بیا برا غینا رسو دجال براشی یا جوج براشی عیسیٰ علیہ السلام براشی قبلینا با نورو خیجی خبر اب اخلاص ایشی بس بیا بسی اللہ لبتلی دی التا بسی خو بس ملائکو با گروزو نیو زمان با کپرائی نو یو درز برا نو باسی من کارونا دیر خوری کڑی دی چلال تا پتا میو چو من لبا دارا چی خواب اتش دا منافقت چی کو پا دی با مزمون بیڑا غر کش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل اللذین پتا کی سر اللہ تعالی داخل ایہا کسانا منو چی مان روڑ دے وعمل صالحات او خکارونا کئی چرت بے داخل ای جنات جنتن تا تجری چی بیگی من تحت حالان دی دا بنگلو او دا ونو دا غینا الانہار نہرنا سلور نہرنا دی رس را روان دی آئیت والذین کفرو حق کسان چی کافران دی یتمتعونا دی بمزی اچتای دی زمکنا دی دا پارا ببل حمت نی مگر قرآن ننمونگ چی کم پلزو کموٹل خدے کمکان خدا کمشے خدے بلکو چی کم پلزی کنا دا قرآن دا یو سبک دی یو سبق دے بھائی بلیس نشتا خدای کو قبل تکے ہوں کپا کورونو کیم دا خوراک زمان پا ذہن دے کپا بارو دون خوراک زمان پا ذہن دے ہر طرف تا جدو بس دا غیو چٹو باندے سواری ہوں دا کافرانو عادت تے کافران چی دی آغای با سکو لیا تمتا ہوں آغای با نفع آغا کسان چی کافران دی دوی نفع سے لئی لیس لهم حمتن الا الاکلو بس دا دی بل سکار نیتا خوراک تے او خیٹ ڈکول لی او جنسی خواہشات پورا کھول لی پدی پوئی گئے تمتو ٹوڑا تشامی ویاکلونا دی بکری کما تاکلو لنامو سنگ جدا حیوانات گری حیوانات لذت حاصلی او دا فرق نسا دی جدا میں حلال خوڑل کدا میں حرام خوڑل سیب دا حلال دا حرام امتیاز نشتا حیوان نکی نن انسان دا حرام دا حلال قسم پخدے کے او سڑے امتیاز کئی جدا حلال زخرم او کدا زا حرام خرم اور دارنگی بسم اللہ با پہ ابتدا کی نوئی و الحمدللہ با پہ آخر کی نوئی نن تاکو طولتا ہو گورے ہر یو مسلمان زانتا مسلمان ہوئی چی اغا قرآک ابتدا کی اغا بسم اللہ نوئی اور چی کر روٹے اکری و داغین فارغا چی اغا شکریہ الحمدللہ ندویلی بس شوریم پس بگتو باندی اور اختتامیم پا بگتو پنورو تاستنے نن مومن پناشنا ٹٹوانو باندی سواری دی بلکل اوڈ داوئی نا چیز منگ دا خوراک سا طریقہ را کم انداز سر اکرو منگ تا ایسا طریقہ خولی دا چی منگ کینو نا اول بسوائیو اور بیا چی روٹای اکرو دا غی نرست با منگ سوائیو دا سیزونا نشتا لکا حیوانات آگئی چی پدیشین شو تلورشی چی تا بسم اللہ ویلی دا اور جدا سی زانو پر سینو آگئی چی تا الحمدللہ ویلی دا اور دارنگ سی شیریں یعنی مقصد دا حیات صرف اور صرف دا خوراکونا گردول دی اللہ تعالیٰ وی ویا کلونا او خوراک کئی سوک دا کافران کما تا کلو لنعامو لکسنگ چدا حیوانات خوراک کئی سنگا خوراک کئی یعنی تلزز حاصلی دا دی سیزنونا او فرق دا حلال و حرام و نساتی او نچ کما طریقہ دا خوراک شریعت خولی دا پاغ طریقہ بسم اللہ الحمدللہ دا سیزن نشتا والنار مسول لهم اللہ تعالیٰ وی دا اور ٹکانا دا دوی دا بس اعلانو شو چدا کسان با اور تزیزان با غیت وقعی من قریت اس اللہ تعالیٰ کافرانو دا مکی تو ہوئی چی تاسو سم رزور ہو رہے تاسو کی دیسا وقعی من قریت دیر کلی والا ہی اشد قوتن چی اغا سخت و پتاقت کی من قریت کا دا کلی ستانا یعنی ستا دا کلی دا خلقونا دیر کلی داسیو چی اغای طاقتورو اغای سر مالونا ہم دیرو اللتی اخرجت کا حق کلی چی تیس دے دخپل کلی نا آغا کلی والا چی تیس دے یعنی مکہ مکین نبی علیہ السلام مجبور کرو دے خبری تے جی ہجرتو کی اہلکناہم اللہ تعالیٰ وی دا غضورور خلق حراک کرو ما فلا ناصر لہم ننو دا غید پارسوک مددگار اللہ وی ما پہ عذاب راو سا آدیان و سمودیان و واقعات تفصیلن بیان شوی دی او استالا کلی والا خودم را طاقتور ندی دا دین غٹ طاقتور خلق و اللہ وی ما حلاکو سوکو بیا چا غی بچ کرے چتا رے افمن کان علی بینت تفریقہ، اللہ تعالیٰ دا مومن و دا کافر پمیس کے بیان ای خواہ، افمن آیا غسو کان علی بینت چوی پو واضح لارا پا صحیح لارا پا صحیح دیل من ربی دا طرف دا رف پلنا، مومن دے پا صحیح لارا دے پا صحیح دین دے پا صحیح دلائل دے، کمن دے دے پشان داغا چازو ینا لہو چا خیست کڑی شوی داغا کستاسو و عملی بد عملی دا دا دا مومن سڑے چی پا صحیح لارا روان دے، اللہ تعالیٰ وی دے دے پشان داغا سڑی چا قطب بد عملی خیست کڑی شوی و اتباو احواءهم، اور دے تابداری کئی دا خواہشات اقفلو چی سش خواہش بس اغی پس مند وحی، نو غرص داری چی دا مومن سڑے داغا پشان ندے، مومن سڑے اللہ ورطا دین ورکڑے دے صحیح لارے ورکڑے دا دے پاہی بانے روانی خواہشات و پسینے زی خواہشات شاہ تا غردے چے کم شے شریعت غواری اگا کئی او دے شریعت چے کم شے مخالف تے داغے نظان بچ گئی، مثل الجنت صفت جنت اللتی حق جنت و عید المتقون چے وعدہ کڑی شویدہ داغے دا پریزگاران و سران، کم کسان چے دا اللہ نے یریدون کی دی او غی سر اللہ تعالیٰ دے جنت وعدہ کڑی دا داغے صفت سے دے، فی آنہارن پدی کے نہرو ندی مما ان دو بو خو غیر آسن ان چی ندی بدبو دارا دا بو بدبو یا ندی، دا دنیا دا اوبدی کل کل اقراب شی دا غین بدبوی روان شی، خود جنت اقوبت آسی دی چی چر بم دا غین بدبوی بلکل دا غی بدبوی بنی خوشبو او بو مزیدار دی جی، دا سی خیستا اوبدی چی اغدیر خوگی ام دی کنا سپینی ام دی کنا رانی ام دی کنا خوا آغا با بدبو دارا گرزینا دا بسی با یو پکی غیر آسن بانے تاسو کوئی گئے نا دا سیغت اس اندل تا مستعمل شویدہ دیر پارا دا دلالت کی چھ دی جنت و بو بچھر خرابی نشی، غیر آسن دا سیغت اس میں فائل لکھو خیر چھر بدا خرابی نشی پدی بانے دا دلالت کی، وعنہارنو پدی کی نہرو ندی من لبنند پیو لم یتغیر طعمہو چھ نب بدلی گرا بدلی گی خوند آغیم، دل تا سیغت مزاری مستعمل شوید چھ دی پیو خل خوند بدلی گی نا، ہاں کا مومن تے زان لسے جوڑے گورے کہ یو سڑے ہوئی جتے ماسے جوڑوں یا یو سڑے ہوئی جتے شبلے جوڑوں مجی بابا نے تے بوری یا یو سڑے ہوئی جتے کچھ جوڑوں مغزان لامتلہ دا کتا تے نہ جوڑے مرکب کم شیک ہے نا آو کتا سوئی چی مونگو تے پھر نہ جوڑو جوڑو ہوئی کہ نظر خود تے سنو ہم کو غرص دارے چی دا سیغہ دا مزاری دا خدی تا مونگا فیل وائیو دیل پارے دا مستعمل کری دا چی کم جنتیان دی کا غی خفل ہو گواری نو دا دی حالت بدلولشی بدلی گی بنا خو کدے بدلی لکتا سمیں ماستے تھی جوڑ کی یا بلشے تھی جوڑ کی نو بدلی کی بنا خو کدے بدلی نو اگر بیا بدلی دیشی لکہ دل تفرین اتار سے جوڑا ہے دا چی چاہتا ہے نا بازی کسانوی منگا دل تا چھولا نمومیا دے نہرو نا بھائی علیکہ دا زی تفریدہ دلتا ہم اللہ تعالیٰ دمرا کا وافر میں اقدار کے پیدا کری دی چی تمام انسانانو ضرورت پورا کئی بغیر دمی خونا کتاوی چلتا پا میخ ساتھ دلیشی و دا غینا با پیلش لیشی و دا با نہرو نی نجی دا دنیا و دا آخرت زان لنظام دے وعنہارن او نہرونا من خمرن دا شرابو خدا سے شراب چاگی کے با ناس تر در دیوی او نبا پاگی کے سوی پاہی کے نشی گورتا اس تا خدا مسئلہ معلوم دا چیو سڑے پہ میں اس کی کا نبیاغی پسی او مشروب مزیدار مشروب پکاری چھڑے اور پجوس کی کا نبیاغی